राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25/1992 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम। साधना में कई तरह की बातें आती है, उनमें आपस में विरोध आता है। यन मनसा न मनुते, खास उपनिषद में बात आती है वेदों में कि मन से उसका मनन नहीं होता और मनसा अनुसार सभ्य मनुष्य मन से उसका ध्यान करना चाहिए। दोनों बात आती है, किस समय में कौन सी बात किसके प्रति कब कही गई आदि का विचार होता है, उनसे उनका समन्वय होता है। दूसरा हमारे शास्त्र है, एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। तो नीति शास्त्र में कही हुई बात और धर्म शास्त्र की बात अगर आपस में टकराव है, विरोध हो, तो धर्मशास्त्र की बात श्रेष्ठ मानी गई है। अर्थशास्त्र तो बलबत धर्मशास्त्र में स्थिति निर्णय किया शास्त्रों में, अर्थशास्त्र उसी अपेक्षा धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, धर्मशास्त्र से भी मोक्ष शास्त्र बहुत श्रेष्ठ है। तो किसके वचन कब कैसे कहे गए हैं, उनकी बात में कैसे ऐसा निर्णय किया गया है शास्त्रों में। एक बात को लेकर आप पूछे, वो निर्णय उस समय नहीं होता, तो कोई अच्छे जानकार हो उनसे पूछो आप, वो बताएगा तो उनकी अध्ययन है, उन बातों का पठन पाठन हुआ है, विचार किया तो वो कहेगा, वो माना होगा। एक बात लेकर नहीं हो, प्रमाण आवे, प्रमाण वैसा कभी उसने ये प्रमाण कहा जैसे मैंने श्रुतियों को कहा, ऐसे प्रमाण उनसे पता लगता है। और प्रमाण में भी अर्थशास्त्र है उसका वचन इतना प्रमाणिक नहीं होता जितना धर्मशास्त्र का प्रमाण मजबूत होता है। धर्मशास्त्र से भी मोक्ष शास्त्र का प्रमाण है वो सबसे प्रबल होता है। इस तरह से शास्त्रों में बलवान है, निर्दर्भ है, ऐसे ऐसी बातें बताई गई है, तो उनके देखने से पता लगता है, जल्दी पता नहीं लगता। जैसे आप लोगों के सामने संदेह आते हैं, ऐसा लिखा है उसमें, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो पहले लिखा है उन वचनों को आप याद करो। इंदौर में लड़कियों के कॉलेज, बड़ी बड़ी लड़कियां पढ़ती है वहां मैं गया तो वहां पूछा, एक बड़ी ग्रेजुएट थी, वो अध्यापिका थी, उसने पूछा कि ढोल गवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये गोस्वामी जी ने स्त्रियों के लिए क्यों कहा, प्रश्न पूछा। तो मैंने पूछा ये प्रश्न कहाँ का है, किस जगह है, कैसे अयोध्या कांड का है, किस विषय का वर्णन है, जहाँ स्त्रियों का वर्णन है वहाँ का वर्णन है। ये उसने ऐसे शब्द किया, मेरे सामने मेरी बात ऐसी है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, सच्ची बीती हुई बात बताता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले वचन को देखो कि वो वचन कहाँ कहा है, किस विषय में कहा है, किसके द्वारा वो युक्ति कही गई है, फिर उसका विचार होगा। तो ये विचार है नहीं, अयोध्या कांड की बात ही नहीं है, ये अयोध्या कांड में नहीं है ये बात। तो मेरे साथ मेरे को ले गए थे बड़े सज्जन आदमी, वो पूछे कि मेरे को तो उस वहां से उठे तब का, मेरे तो आज एक बड़ा समाधान हुआ कि लोग ये विरोध करते हैं कि वहाँ ऐसा है वैसा है, तो पहले पूछो कि कहाँ कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, किस समय में कहा गया है, इन बातों को विचार करने से पता लगेगा। ऐसे कैसे पता लगेगा, सामान्य बात नहीं है, कोई भी बात हो तो उनका ठीक खोज करने से पता लगेगा ना। तो बिल्कुल अंदर अंदर बात है, कैसा कहा है, तो अजूर्य कांड में कहा है, अजूर्य में है ही नहीं बात, बिल्कुल गलत बात है। अब ऐसे सुन लिया, कह दिया, आक्षेप कर दिया कि उन्होंने नारी जात का बड़ा अपमान किया। अपमान है ही नहीं इसमें, इसमें तो सम्मान है। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है। मारे तो ढोल एक दिन बजाओ तो एक दिन तो फूट जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। उसको सुंदर बनाना है, उसका नाम है गंवार को भी सुंदर बनाओ, अच्छा बनाओ, शिक्षित बनाओ। तो ये सकल ताड़ना के अधिकारी लाल ये पंच वर्षानी दस वर्षानी तारिये प्राप्त सोट से वर्ष पुत्र मित्र चाणक्य कहता है। तो चाणक्य बड़े नीति के पुरुष थे, तो उन्होंने ऐसा कहा तो लाल ने तारना करना का बल को तारना मारना थोड़ा ही है, शिक्षित बनाओ। तारना के अधिकारी शिक्षा के अधिकारी है। जहाँ रामायण में आया है किष्कंधा कांड के अंत में, वहाँ पर मामा तो हम तो महाराज शिक्षा के अधिकारी हैं। समुद्र ने ये कहा, समुद्र ने युक्ति कही, महाराज ये जितने जो पांच भूत है ये जड़ है, हमारे को तो शिक्षा दो, जज हमारे काम ले दो। वो मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, आपकी मर्यादा बनाई हुई है, मर्यादा अनुसार हम काम करते हैं, तो हमारा दोष क्या हुआ है इसमें? शिक्षा के अधिकारी है तो शिक्षा के अधिकारी, उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो स्त्री में अगर अवगुणों तो स्त्री का अवगुण नहीं मानते। मैंने समाज में इन बहनों से बातें सुनी है कि जो बहू आई और काम करना ठीक नहीं जानती, उसको कहते हैं महाराण सिखाई गोरी ने लड़की गाली दे माँ को, माँ को गलती माँ माँ क्या करे, महाराण सिखाई वो नहीं ने। तो दोष किसका हुआ? माँ का दोष हुआ, वो काम नहीं कर सकती तो माँ का दोष हुआ। तो यहाँ पर शिक्षा वाले शिक्षित होने वाला ठीक नहीं चलते, तो शिक्षित का दोष है, उनका दोष थोड़ा ही है। वक्तुरे भी तद्जाड्यम श्रोता यत्न बुझते, जहाँ श्रोता को ज्ञान ठीक तरह से नहीं होता तो वक्ता भी जड़ता है। श्रोता तो दोनों कान सामने कर बैठ गए, साहब हम तो सुनते है, सुनाओ। अरे तुम समझते नहीं हो, भाई समझते नहीं है तो हमने पहले ही स्वीकार कर लिया, आपके सामने बैठ गए तो उदाहरण क्या देते हो, हमें समझाओ आप। तो वक्तुरे भी तद्जाड्यम, वो वक्ता की ही जड़ता है, जड़ता की मूर्खता वक्ता की है, जो श्रोता को समझा नहीं सकता। अब उदाहरण दे, श्रोता को तुम समझते नहीं तो हम तो समझ नहीं समझते, तभी तो बैठे आपके सामने आकर के समझने के लिए। अब समझाओ, नहीं समझा सकते तो दोष श्रोता का नहीं है, वक्ता का दोष है। तो ऐसे शास्त्र की बात है, उनमें सब जगह एक कायदा नहीं चलता है, उनका विवेचन होता है, विवेचन होकर उनका निर्णय होता है, निर्णय के अनुसार बात वैसे होती है। ये हमने पढ़ा है पुस्तकों में, विचार भी किया है इन बातों पर। तो कौन सी समय में कौन सी बात कही गई, वो एक क्या करते है कि कुरान में लिखा है कि मदिरा पीना, और दूसरी तरफ लिखा है कि निषेध है। अब पीना है जो लिखा है, पीना लिखा है ना, अरे इधर पूछो कर देखो, पीना निषेध है, नहीं पीना चाहिए। अब लिखा है कि मजा पीना, ये देखो लिखा है, पूछो लिखा है, अरे पाना उछल कर देखो, उछल कर नहीं देखने में लिखा है पीना। अरे निषेध है, लिखा है ना, वो अगले पृष्ठ में लिखा, तो अगले पृष्ठ में लिखा वो देखे नहीं, वो ही देखे कि तो बात कैसे बैठेगी। पूरा पढ़ो पता लग जाएगा। देखो शंका क्या होती है, कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तब शंका होती है, पूरा जानते हैं तो शंका रहती नहीं, और कुछ नहीं जानते शंका उठती नहीं। जिस विषय में कुछ नहीं जानते उसमें शंका उठती नहीं, शंका उठती है अधूरे ज्ञान में, तो अधूरे ज्ञान में पूर्ति पूरे ज्ञान में मिट जाती है। सीधी सारी बात है, तो सीधी बात है, कोई बात हो आप लोग आपस की बात हो विचार करो। तो शास्त्र में लिखा है उनका निर्णय तो विचार करने से होगा, ये कहाँ कैसा लिखा है, किसने कैसा लिखा है। ये अपने बात चलती थी उस पर बात याद आ गई, तो मेरे बात कह दी कि उनमें जिज्ञासु बनना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया। तो भाई हम जानना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं तो एक कोई बता सकता, कोई नहीं बता सकता, पंडित भी नहीं बता सकता, सब बात थोड़ी बता सकता हूँ। मेरे को कोई पूछे कि सब बात बताओ, तो मैं सर्वे की तो रही हूँ, सब बात कैसे बता दूंगा। मैं तो बताऊंगा अपने अध्ययन के अनुसार, मैंने जितना पढ़ाई करके देखा है उस विषय में तो मैं कह सकता हूँ। अब मैं कैसे कह सकता हूँ जो मैंने देखा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो बहुत कमती ज्ञान है। पूरा ज्ञान तो भगवान को है। मनुष्य कितना ही विद्वान हो तो अज्ञानम पुरुषस्तेषां भाति कक्षा सुखा सुचेत, किसी कक्षा में अज्ञान रहता है, सर्वे की थोड़ी हो जाता है। न सर्व सर्वम जानाति, सब मनुष्य सब बात नहीं जानते, कुछ जानते हैं अपने विजन अनुसार से। तो मैं अपने अध्ययन के अनुसार उत्तर दूंगा, मेरे नहीं आए तो क्षमा कर देनी चाहिए। ये जानता नहीं बेचारू, माफ कर दो, और क्या करेंगे, और मारने लगे तो क्या कर, मैं बता दूंगा। कुछ जानता नहीं तुम बोलता क्यों नहीं, मारेंगे हम तो भाई मार दो, बता कर दूंगा, मैं जानते ही नहीं हूँ तो कैसे बता दूंगा। पर जानता हूँ उसमें संदेह नहीं है। मेरे को कोई पूछते हैं तो मैं निस्संदेह बात नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती। हजारों आदमियों में कोई प्रश्न करे, मैं वक्ता हूँ और नहीं आता तो मैं कह देता हूँ भाई मैं जानता नहीं हूँ। फिर बोल क्या करे बताओ, फिर मारोगे तुम जानता नहीं बोलता नहीं। अरे बाबा मैं जानता नहीं, जानता हूँ जी, मेरे संदेह नहीं। वो बात मैं कह देता हूँ, माने न माने आपकी मर्जी है, वो हमारी मर्जी नहीं, हमारी चलेगी नहीं। आप मानोगे तो मान लोगे, नहीं मानोगे नहीं मानेगा हम, अच्छी बात है, नहीं मानते हम क्या करें भाई, राज्य हमारे पास पर नहीं, तो कह दो कर दे आपको कुछ जुर्माना कर दे क्या कर दे, हम तो कह सकते हैं। इस बात से कहावत है कि बैल छूटे और बामन कह छूटे, बैल को बेचारो चला हुआ तो बैल छूटे और क्या करे भाई, चलो चलेगा, बैल छूटे बामन कह छूटे तो कह तो देता है, कह रहे माने न माने आपकी मर्जी, हम क्या करें। इस बात से कोई निर्णय हो कैसी बात है, पूछो अभी पूछो, नहीं जानता हूँ। मेरे इतनी सभा में कहते हुए हमारे को शर्म नहीं आती है, कहते हैं भाई इसको मेरे पता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, तो और जगह पूछो, मेरा ठेका थोड़ा ही है कि सब बातों उत्तर मैं ही दूंगा, कोई किसी का ठेका नहीं है। अपने ज्ञान के अनुसार मैं इतनी बात है कि अपनी नीयत साफ रखूंगा, आपके साथ कपट नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ठगाई नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, सच्ची बात है वो कह दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। मैं सब बातों को उत्तर दे सकता हूँ, मैं ऐसा ज्ञान नहीं भाई, हमारा ज्ञान है जैसा ज्ञान के अनुसार हम कहते हैं उसमें निस्संदेह बात कहते हैं, हमारी निस्संदेह बात है, हमने ऐसी समझी है। ऐसी बात आप पूछो, कोई पूछो, खूब पूछो। मैं तो निर्देशक कहता हूँ, सबको पूछो, हजार आदमी निर्देशक कहता हूँ, निर्देशक को पूछो, डरो मत, हमारे को नहीं आएगा तो स्वामी जी की बेइज्जती हो जाएगी, तो हम इज्जत इतनी रखते ही नहीं, जाने वाले इज्जत को रखते ही नहीं, हम वो जाने वाले इज्जत क्यों रखे जो चले जाए, हम तो कोई इज्जत रखने जाती है ही नहीं, हमारी इज्जत जाती ही नहीं। एक बात याद आ गई बीच में, एक स्त्री को उसके पति ने कहा कि तेरे को जूतों से मारूंगा, वो कहते हैं वो भला दिन हो आपके पैर में जूती तो हो कम से कम, मेरे को भी नहीं मारो, पैर में जूती नहीं है आपके, किसे मारोगे, आपके पैर में जूती, मेरे को मार देना पर जूती तो मिल जाए कम से कम आपको, जूती है ही नहीं कैसे मारोगे। तो बस हमारे है ही नहीं, हम क्या करें, वह तो बात करें। आप खूब पूछो, जो मन में वो खूब कस के पूछो, अब आएगा वो बता देंगे, नहीं आएगा भी नहीं जानते कहने में हमारी क्या बात लगी, हमारी क्या बेइज्जती हो गई। ऐसे हम तो समझ सब बात जानते नहीं, हम तो पहले से कहते हैं सब बात जानते ही नहीं, हम जो जानते हैं जिसमें हमारा संदेह नहीं वो बात हम बताते हैं, बस जोर से कह देंगे इसमें से हमारा संदेह नहीं है, हमने पढ़ा है देखा है जाना है, नहीं जानते कहते भाई जानते नहीं। आप पूछो, आप संकोच मत करो, हमारी बेइज्जती से मत डरो आप, कि स्वामी जी को प्रश्न को उत्तर नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी, होने तो बेइज्जती, हमारी इज्जत है ही नहीं, मुंह से हम रखते ही नहीं, है ही नहीं हमारे मुंह से, क्या बेइज्जती हो जाएगी क्या बेइज्जती हो जाएगी बताओ आप निश्चय निर्देश पूछो पुनर्जन्म में आपका विश्वास है क्या? विश्वास संदेह नहीं है। कोई इस तरीके के आधार आप बता सकें? आधार अपने विशेषांक निकला है, पुनर्जन्मांक कल्याण का विशेषांक निकला, जिसमें सती सती घटनाएं दी, आप पढ़ कर देखो। परलोक और पुनर्जन्म अंक निकला है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं दी है। मेरे को मिले हैं ऐसे आदमी जिन्होंने पहले दिन की बात बताई है, वो सच्ची निकली है। लड़के को बताया तो वो ठीक उस गांव में छोड़ दिया, वो गलिया में होता हुआ जैसे पहले घर में था उस घर में पहुंच गया, ये घर मेरा था, यहाँ था, मैं मर गया, मुझे जन्मा हूँ। ऐसी ऐसी घटनाएं आती है, अखबारों में आती है। तो ये बात हमारा हमारा क्या विश्वास है, हम क्या चीज है, कौन से बाग की मूली है, ये तो है ऐसी चीज। तो हम तो विश्वास करें नहीं तो क्या करें, करना पड़ता है, सास अपने का है, मानना पड़ता है। और रोगी को देखने में आती है ये बात। मन पर प्रकाश है, जड़ है, पराशर है, मन के द्वारा स्व प्रकाश को जाना नहीं जाता, स्व प्रकाश को कैसे जाने वाला? जब जो पर प्रकाश उसको छोड़ दो, स्व प्रकाश जान जाएगा। जो पर प्रकाश चीज है उसका त्याग कर दो, स्व प्रकाश को जान जाएगा। पर प्रकाश में आप उलझे होते हो, स्व प्रकाश को नहीं जान सकते। पर प्रकाश को छोड़ो, स्व प्रकाश जान जाओगे, बिल्कुल पक्की बात है। तो कोई फैल होती ही नहीं। विचार साध्य, क्रिया साध्य नहीं, क्रिया साध्य नहीं। विचार से विवेक हो, विवेक साध्य है। शब्दों में उत्पत्ति न्यायशील का हमें साफ साफ ज्ञान होता है, फिर भी हम इसका अनादर क्यों करते हैं? आप बताओ क्यों करते हो आप अनादर नहीं करते हैं? मैं तो रोगी हूँ इसलिए अपनी अवस्था कहता हूँ कि हम नहीं कर पाते महाराज, हमारी असमर्थता है ये। क्या कहा? नहीं, मनुष्य अपने ज्ञान का अनादर नहीं करता है क्या? जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, जानते हैं झूठ नहीं बोलना है, फिर झूठ नहीं बोलता है क्या? वो झूठ बोलता है तो अपने अपने ज्ञान का अनादर करता है ना। अब वो अनादर तो उसका मैं क्या उत्तर दूं? जो अनादर का उसको पूछो कि तुम अपने ज्ञान का अनादर क्यों करते हो भाई, उसे मैं उत्तर कैसे दूं? मनुष्य अपने ज्ञान का अनादर करता है तो वो स्वयं आदर करता नहीं। अब मैं क्या कहूं इस विषय में? ज्ञान का आदर नहीं करता, इस बात से पसंद होता है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीप कुए पड़े, कुप देख कर कोई कर देख कुएं पड़ता है। अब वो कुछ रात कैसे होगी? तो मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। जानता है झूठ बोलना अच्छा नहीं, धोखा देना अच्छा नहीं, विश्वासघात करना अच्छा नहीं है, ठगाई करना अच्छा नहीं है, कहता है ठगाई करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है। अब वो क्यों करता है? उसको पूछो क्यों करता है? अब मैं क्या करूँ इसका? मेरे जिम्मेवारी बात मेरे को पूछो। अब वो करता है, मैं क्या कहता हूँ? क्यों करता है? करता है तो गलती करता है, अपने ज्ञान का अनादर करता है। वो तो शास्त्रकार गुरु का कभी आदर नहीं कर सकेगा। अपने ज्ञान का अनादर करता है, वो कैसे तुझे मानेगा, कैसे मान लेगा? मान सकता ही नहीं। ये बात आप लोग पूछो, कोई बात पूछो, निस्संग पूछो, निर्धड़क पूछो। जैसे का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म अवश्य होता है, तो जीव वापिस आ जाता है। और स्वरूप बदल जाता है उसका? स्वरूप बदलता ही है, स्वरूप तो बचपन से आपका भी बदल गया। बदल गया नहीं? लेकिन ये तो बदलता ही है। आजकल परिवार नियोजन से उसको रोकते हैं, फिर वो जीव कहाँ चला जाता है? क्या वो जाएगा जन्म में? मैं तो कहा है महापाप से बचो पुस्तक में लिखा है कि आप रोकोगे तो हिंदू समाज में न होकर मुस्लिम समाज में अथवा ईसाई समाज में जन्मेगा, वो मनुष्य बनने वाला उस जन्मेगा, तो आपके दुगुना नुकसान होगा। एक तो आपके संतान कम होगा, एक उधर होंगे, वे आपको मुसलमान भी बनाएंगे और आपका नाश भी करेंगे, तो आप ये करोगे उनसे बड़ा भाई नुकसान होगा। महापाप से बचो पुस्तक में हमने विवेचन किया इसका। महाराज अगर ये वाली बात है तो संसार की कुल जनसंख्या कैसे बढ़ती जा रही है? संसार की संख्या बढ़ गई है तो कीड़ी कीड़ी कितनी घटी है पता है? वो वृक्ष कितने घटे हैं? ये सब जीव है, स्थावर है, वृक्ष पौधे आदि सब जीव है और संख्या बढ़ कर आ रही है। 40-50 करोड़ हिंदुओं की संख्या घटी है इन नियोजन से, बताओ। नहीं तो भाई मुस्लिम समाज भी बताओ उसका कितनी चाहिए पहले, अब कितनी रही है? आपका मतलब कुल मिला के जनसंख्या निश्चित रहती है जीवों की? जनसंख्या जीवों की निश्चित रहती है ना? संख्या बहुत है, अनंत है। निश्चित संख्या तो संख्या सीमित हो तो निश्चित है, अनंत है। एक शरीर में खून कितना है, खून में कीड़े कितने हैं बता सकते हो? आपके हमारे खून में कितने कीड़े हैं? हाथी के खून में कितने कीड़े होंगे? वैज्ञानिकों ने जितना जाना उतना तो बताया ही है, जितना उनका ज्ञान है। हाँ तो इतना बताया है, परंतु वो जाना उतना ही बता रहा है, आगे सीमा थोड़ी बांध दी है कि इतना ही इतने से अलग नहीं है। ऐसा किसी ने मानते हैं उसको इतना नहीं, वो सीमा बांध दी हो तो बताओ वैज्ञानिक सीमा बांध दी। अच्छा भाई ठीक है, हम तो जितना मैं जानता हूँ तो मैं बोलता हूँ, अब अधिक मैं कहाँ से बोलूंगा? जितना जानता हूँ बोलता हूँ। बिल्कुल बड़े गलत है, ईश्वर की सृष्टि में दखल देना बहुत बड़ा भारी पाप है, बहुत पाप है, घोर पाप है, दंड होगा इसका बड़ा भयंकर। हमने लिखा है पुस्तक, वो आप पढ़ दो पुस्तक, महापाप से बचो और घोर पाप का एक और लिखते हैं और पुस्तक और छपेगी। मेरे को तो व्याख्यान दे रहे, मैंने कहा तो मेरे को धमकाया लोगों ने कि तुम राज में पकड़े जाओगे, तुम्हारे जन्म जाएगी कि राजद्रोह ही है। हमारे राजद्रोह है ही नहीं, हम तो उन विचार का द्रोह करते हैं जो विचार ठीक नहीं है उसका करते हैं, जिसमें लथड़ गए हम। राजद्रोह हम क्यों करेंगे? हमारा राज लेना नहीं, मेरे समय बढ़ना नहीं, हमारे कुछ करना है ही नहीं, राज हम द्रोह क्यों करेंगे? हमारा ही नहीं द्रोह। और पूछो खूब बातें बताई यार, अब मैंने पूछो वही भाई पूछो। एक भारत के समय जनसंख्या इस समय से ज्यादा थी या कम थी? पता नहीं, मैंने किया नहीं खोज, इसकी मैंने खोज की नहीं किस समय कितनी संख्या थी, अब कितनी है मैंने खोज की ही नहीं, कैसे बताऊं? मेरे संख्या करने का विषय ही नहीं है, संख्या करने का क्या फायदा होगा हमारे? मैं तो वो देखता हूँ जीव का कल्याण हो, उसमें खोज करता हूँ और ऐसी बताऊँ खोज करने से हमारे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? जान लिया कि उधर संख्या ज्यादा थी कम थी, अब ज्यादा है कम है, जानने से क्या फायदा होगा? निरर्थक समय बर्बाद कौन करे? इतना समय मेरे पास कहा है जो निरर्थक खोज करूँ कि कितने आदमी थे, कितनी स्त्रियां थे, कितने पुरुष थे, कितने पशु थे, कितने पक्षी थे? मेरे तक समय बर्बाद कर नहीं कर पाया, है ही नहीं हमारी रुचि। और बोलो महाराज, अपने कोई छोटा मोटा उत्सव होता है तो अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, सबको बुलाते हैं। जब भगवान राम को युवराज पद दिया जा रहा था तो महाराज दशरथ ने शत्रुघ्न और भरत को क्यों नहीं बुलवाया? नहीं बुलाया, मर्जी उनकी। उसके पीछे क्या कारण तो उसमें ये बताया है कि जल्दी काम हो जाए। दशरथ जी के श्रवण समेत भयेषित केसा मनु जरठ पन अस उपदेश, उपदेश हुआ तो शुभ से शीघ्र, जो शुभ काम जल्दी करना चाहिए। गुरु जी का घर में भी सलाह नहीं करी, किसी रानी से ही नहीं कहा, और मंत्री से गुरु जी से जाकर सलाह करी, जो सलाह करने लायक थे उनसे और किसी से सलाह करी नहीं। घर में भी सलाह कर ले तो कहीं पहले होते तो कहीं ऐसा आपत्ति क्यों आती? आप तो दूसरे आदमी हो, कहते हो घर के आदमियों को पता नहीं। घर के आदमियों को तो केके को मालूम नहीं है, मंत्रा के शब्दों में तो 15वां दिन था जिस दिन युवराज पक्ष नहीं एक पक्ष बीत गया था। मैं तो सुनी, मैंने सुनी है, पता नहीं था उनको, उसने सुनी है ऐसी बात हुई है। और वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जो है महाराजा दशरथ ने पहले जो है मंत्रिमंडल के अंदर सलाह की है, और उसके बाद में जनपद के राजाओं को बुलाया है, और निकटवर्ती राजाओं को भी बुलाया है। वाल्मीकि रामायण जो आपके यहाँ से प्रकाशित हुई है गीता प्रेस, उसके अंदर ये दिया हुआ है। तो उस सबका इतनी योजना बनी तो के को इनको मालूम नहीं, उसके अंदर आपका स्पष्ट लिखा है नहीं जो गीता प्रेस की रामायण है उसमें लिखा है साफ शब्दों में कि महाराज जनक और भरत को नहीं बुलवाया गया। इसलिए नहीं बुलवाया गया कि राम को राज्याभिषेक हो जाता, तो राम को राज्याभिषेक करना ही था। हाँ उसमें तो ये लिखा है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात है ही नहीं कि राम का राज अभिषेक नहीं करना दशरथ जी ने कपट किया, ये तो है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है। दशरथ महाराज ने नहीं, महाराज दशरथ जी के मस्तिष्क के अंदर देवताओं ने नीचे टिप्पणी है, ये उन्होंने बुलवाया नहीं, ये तो उस पर क्लियर है उसका अर्थ। नीचे टिप्पणी में जो है गीता पर गोरखपुर की रामायण ने जो लिखा है, नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है कि देवताओं ने उनके मस्तिष्क में बैठ कर ना, ये तो देव देव बिजू गई है नाम मंथरा मंदबती चेरी के गई केरी ऐस पिटारी ताई कर गई गिरा मती फेर। मैं कहता हूँ साहब लिखा था तुलसी में लिखा है नाम मंथरा मंदमती चेरी के गई केरी ऐस पिटारी ताई कर गई गिरा मती फेर। कुछ दिन भेजी यहाँ तो मैं कहूँ मैं वाल्मीकि में हो तो बात तो यही हुई, एक माथा घुमा दिया बात तो यही हुई, दूसरी हुई। जब अपने ये बात मानते हैं तो मंत्रा की ये बात क्यों नहीं मानते कि 14 दिन हो गए और 15वां दिन है? सुना है मंत्रा ने, मंत्रा ने जा कहा वहाँ सुना है, कहा मैंने सुना है, मंत्रा ने कहा कि मैंने सुना है 15 दिन हो गए इसको होते हुए, मंत्रा ने सुना है, देखा नहीं है उसने, साफ लिखा है रामायण में, इसमें निधड़ गया। एक पक्ष हो गया उसको, मंत्रा कह रही है एक पक्ष हो गया इस बात को। अब मैं अंधाता कृपा करो मेरी बात ध्यान दो, उसने कहा मैंने सुना है देखा था सुना है तो सुनी हुई बात देखी हुई। बीरबल ने बीरबल से पूछा बादशाह ने कि झूठ के साथ उसकी कितना अंतर है कि चार उंगल का, चार अंगुल क्या कि चार अंगुल है कान हो गया आंख में देख लो माप लो, बोले तो सुनी हुई बात झूठी और सच्ची देखी हुई सच्ची। बिल्कुल विनोद भी मैंने पढ़ा है कितना अंतर है कि चार अंगुल का, चार अंगुल कैसे है चार अंगुल है, देखी हुई सच्ची झूठी हुई सुनी हुई झूठी, ऐसी बात आती है। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में तो ये विसंगति हो गई थी, फर्क है कई जगह फर्क है। गोस्वामी महाराज ने संक्षेप में लिखा है वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ी है, हरेक पढ़े नहीं, छोटी है, हिंदी में है, सुगम है, लोग पढ़ रहे, इस बात से उन्होंने संक्षेप बनाया है, कृपा करके बनाया है। आपने बताया कि सत्ता मात्र का ज्ञान सुगम है, बढ़िया है। हाँ जी, इसी संबंध में आपने साधन और साधन में महाराज बताया है कि वास्तविक सत्ता अनुभव में आने वाली वस्तु नहीं है, अनुभव में आने वाली नहीं है, अनुभव रूप है, अनुभव रूप है, ये भी ठीक है। अतः ये इंद्रिय मन बुद्धि से देखना अनुभव करना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। हाँ, अनुभव देखना करना इससे हम देख चाहते हैं, हम यूं ही देखना चाहते हैं उनकी उनको पकड़ रहे तो पकड़ में नहीं आती, हम भीत को ऐसे पकड़ना चाहे तो भीत लंबी चौड़ी है, हाथ से कैसे पकड़ में आएगी, पकड़ में आएगी छोटी चीज होती वो, हमारी बुद्धि से छोटी हुई बुद्धि की पकड़ में आती है, बड़ी चीज बुद्धि की पकड़ में कैसे आएगी, बुद्धि उसकी पकड़ में आती है। आगे आपने बताया कि वास्तविक सत्ता का अनुभव करना हो तो साधक पास भीतर से चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, हाँ नाचिकंदन ओरसर हो जाए तो उसकी कृपा से अनुभव हो जाएगा। सो जाने चाहिए उजनाई जाना तुम्हें तुम्हें भाई जाई भगवान कृपा का जना देते हैं। हे नाथ कर चुप हो जाए जना देंगे। आप अपनी अकल से जान नहीं सकते, आपकी अकल छोटी है भाई, उस अनुभव को बड़े को कैसे पकड़े। तो वास्तविक सत्ता महाराज अनुभव में आने वाली है तो फिर चिंतन में क्या? नहीं, अनुभव में आने वाली है या नहीं भी दोनों बातें हैं। आप थोड़ा कृपा कर ध्यान दे मेरी बात को। किसी को पूछे कि आपने जल पी लिया? कहाँ जल पी लिया, तो पी लिया का अर्थ हो गया कि संसार में जल नहीं रहा। अब बताओ ये अर्थ होता है? जल तो हमने पी लिया तो जल तो अब रहा नहीं संसार में कहीं भी, ये अर्थ होता है? हमने पी लिया मान हमारी प्यास शांत हो गई, पर जल तो नष्ट हो गया। तो हम जान देते हैं कितना जाना, जितना बुद्धि शांत है जानते हैं, और पूरा कैसे जान लेंगे? जल पी लिया, भोजन कर लिया, हाँ सर भोजन हमने कर लिया, अब भोजन नहीं रहा संसार में, क्यों? ये अर्थ होता है इसका? जल पी लिया अब जल नहीं रहा कहीं भी, ऐसा अर्थ होता है? तो आपनी जिज्ञासा आप पूरी कर सकते हो, पर तत्व को पूरा माप तोल कर आप ले लेते हो तो अनंत रहेगा ही नहीं। वो अनंत कैसे होगा? शांत हो जाएगा वो तो। अनंत और असीम कैसे कहा? तब क्या जिज्ञासा तो जिज्ञासा मैंने कहा चुप हो जाएगी, करके देख लो। हमारी बात ऐसी तमाशा नहीं है, करके देखो आप होता है कि नहीं होता है। हमारी तो भाषा ठोस है पक्की, करके देखो, कोई करके देख लो। इतनी पक्की सच्ची बात है। तो समय हो गया अब तो क्षमा करेंगे। और पूछो, मैं तो पूछने से राजी होता हूँ। जो समझ करके गहरा उतर कर पूछता है उसमें भी एक बात बताऊं आपको विशेष ध्यान देने की। उन्होंने क्या किया, दशरथ जी ने क्या किया, जनक जी ने क्या किया, ये कोई काम की बात नहीं है। हमारे समय ऐसी ऐसी बात आती है, हमारे को शांति कैसे मिले, ये तो है काम की चीज। उसने कैसे किया, उसने कैसे किया, अब भाट की पही थोड़ी मेरे पास, मैं सब जी बता दूं कैसे बता दूंगा क्यों किया क्या नहीं किया वो जाने, हमें क्या ठेका इसका, इसे जान लो तो क्या फायदा होगा, नहीं जाने क्या नुकसान होगा। हमारे जिससे फायदा है वो हम जाने, हमारे नुकसान है वो हम त्याग कर दें। ये काम की चीज, प्रश्न पूछो तो ऐसा पूछो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, अब क्यों किया, मेरे को तो पूछा नहीं, स्वस्थ कर लिया मेरे सलाह देते तो मैं अपनी सलाह दे देता, मेरे पूछा ही नहीं है मैं क्या करूं। एक प्रश्न है सर, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म योग की बात कही है पहले, फिर ध्यान योग की बात कही है, तो ये सब बातें बता करके और अंत में ये कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज माम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान मिल गए, उन्होंने ये कह दिया कि मैं मेरी शरण में आ जा। आम आदमी के लिए इसमें क्या संकेत है? भगवान की शरण हो जाए, ये संदेह क्या है? हम भगवान शरण हो गए, अब शरण हो गए ठीक नहीं, कहने वाले तो थे ना भगवान है? अब आम आदमी को भगवान कहीं दिखता नहीं, दिखता नहीं तो अर्जुन को कहा, अर्जुन को कहा हम मान ले हमारा हो जाएगा, करके देख लो। अगर भेजती हो तो भगवान की होगी, हमारी तो होगी नहीं, हम आपकी शरण में हैं। हाँ हो जाओ, कहने मंदिर कहने मात्र से नहीं, हाँ हृदय से हो जाओ, प्रयास होगा, हाँ प्रयास हो जाओ, हो जाओ शरण, हो जाओ, हो जाए काम तो करके देख लो। पक्की बात। शरण होने का अर्थ क्या है? शरण होने का अर्थ दूसरा आश्रय न रखना, दूसरे का आश्रय भरोसा विश्वास, भरोसा और कहने रखना अनन्य भाव से, अनन्य चेता सत्संग जो मान स्मृति से अनन्य आशंतो माम मई एव मन आदर्श मई बुद्धि निवेश एकदम तलाकार होने से काम होता है। कोई काम करो आप एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए बिल्कुल ठोस बात है पक्की एकदम। जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीता जय सीताराम सीताराम सीताराम।